ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. مخکی مشاقه در رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان شله. سوک چیر صحابه کرام و د نبی علیه الصلاۃ والسلام خلاف کئ داغی دبار تخویب بیان شو. وس داغی یو لوی مصداق و مثال دیگر کئ د الله د الله تعالی د پیغمبر او د صحابه کرامو نه خلاف کم یو کار دی لوی مصداق دغی شرک دی. نه خود الله تعالی پیغمبر شرک کړی دی او نه صحابه کرامو کړی دی، نو دا لوی مخالفت دی داغی. ان الله لا یغفر دغسی آیات چیرې د دې صورت په اته څلوېښتم نمبر آیت کې هم ذکر شوی. ان الله لا یغفر یقینا الله تعالی نه بخښي ای یشرک به چې شرک وکړل شي دغه سره و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء او بخښي نور هغه ګناهونه دون ذلک چې کم دی دغه شرک نه لمن یشاء او چاته چې وغواړي و مې یشرک بالله او چا چې شرک وکړ د الله تعالی سره فقد ضل ضلالا بعیدا یقینا گمراه شو په گمراهی لري سره د حق نه. تاسو ما خبره کړی و یو د مطلقی زلال نفسی زلال دی او دویم قسم دی زلال بعید. نو زلال بعید د ایمان سره نشي جمع کیدلی او یو د نفسی زلال کله هغه د ایمان سره جمع کیدلی شي. علی رضی الله تعالی عنہ وای ما فی القرآن آیتن احب الی من هذه الآیه. په قرآن کریم کې ما ته چې دا آیت څومره خوښ دی نو دومره راته بل آیت نه دی. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی ځکه الله تعالی وایي ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء او بخی الله تعالی نور هغه گناهونه چې کم وي د شرک نه چاته چې وغواړي و مې یشرک بالله او چا چې شرک وکړ د الله تعالی سره فقد ضل ضلالا بعیدا یقینا دی گمراه شو په گمراهی لري سره د حق نه. ای یدعون من دونه الا اناثا و ای یدعون الا شیطانا مریدا. دا بیان د شرک د مشرکان شرک یو دا غزلالی بعید دی غزلالی بعید د پاره او سبب بیانی آیات لګ د مشکلاتونه دي. زه تاسو ته مختصر ویمه او زده کی. ای یدعون من دونه نرا بریدی سوا د الله تعالی نه الا اناثا مگر زنانا و ای یدعون او نرا بریدی الا شیطان مریدا مگر شیطان سرکشا. یو قول لمبسرینو داره چی ای یدعونا دین مراد چیره عبادت تی مراد ده ذکر ده خاص دعا او مراد تی نعام چیغا عبادت ده. نو مانا بدا کوئی ای یدعونا عبادت نکی دی من دونیه سواد الله تعالینا الا اناسا مگر ده زنانو. او دویم قول لمبسرین داره چی دعانا مراد دعا پخپلی مانا سره خو دعا و الاستعانت تی مراد ده. نو مانا دا شولا ای یدعونا پا حاجتونو که او بدکالیبو که نغواری دیو دعا من دونی هی سواد الله تعالینا الا اناسا مگر زنانه را طلب کئی. زنانه و سمانه ده عائشه رضی الله تعالینا وی مراد دلینا اغبوتان تی مراد دی او اغی تی اناس پا دیو جویلی دی چی دا اغی نمونه دا مؤنثاتو لات و عزا وغیره لات منات و عزا. دویم قول دویم موجه دا غیر فرداده چه دو با دا بوتان دا چه خیسته کول پا کالو بانده لگه سرنگی چه زنانه زان خیسته کهی نن سوام پده رو علاقو که دا غسی قبرونه او پا غیوانه گمبتونه جوڑ کری پا قبرونه بانده شالونه پا قبرونه بانده کپده و غیره اغا خوری کری اغای خیسته کری. نو ای یدعونه من دونه الا اناسا مراد درینه بوتان دی خلیکن یا دغه بوتان نمونه مؤنثاتو نو زکه ته اناث ویل شو او یا بیا غا خسته کول په شان د زنانه باندې نو دیو جنو ته دغه ویل شو. ابن جریر رحمت الله علی او علامه بیضاوی رحمت الله علی یو ډیره بهترینه توجیه ذکر کړی ده هغه مو سره زده کی وې دی لیکره اناث نو مراد کړي ملائکه تی مراد دی المراد الملائکه لقولهم الملائکه بنات الله. د مشرکانو عقیده دا چې ملائک د الله تعالی لونه دي نو دی ذکره اناث او د دیو دینه مراد ملائک دی ذکره مشرکانو عقیده دا چې ملائک د الله تعالی لونه دي. د ملائکو مبارک د مؤنثاتو عقیده په دیو جنا علماء کرامو د لیکلی دي چې د ملائکو مبارک د مؤنثاتو الفاظ استعمالول دا بهتر نه دي دا غوره نه دي ملائکو پبارکی با دا عقیدہ نساتی جدا مذکر دی، دا عقیدہ با هم نساتی جدا مؤنثات دی، خو لیکن الفاظ دا غیر پارا با استعمالی دا مذکر دا احترام او دا شرافت دا پارا. ای یدعون من دونه نیو مانا کوی، ای یدعون عبادت نکی دیو من دونه سوا دا اللہ تعالی نا الا اناثا مگر دا زنانو، یعنی د بوتانو چې هغه خسته کړلې په شان د زنانو باندې، یا هغه بوتان چې دغه نمونه مؤنثات دي لا تو منات او عزا وغیرہ. پیر ابی دویم ای یدعون من دونه حاجتون نه غواړي دی په وخت د کالی په کې سواد الله تعالی نه الا اناثا مگر د هغه بوتان نه چې هغه خسته کړلې په شان د زنانو باندې، یا ای یدعون عبادت نه کوي دیو نه برابری دیو په وخت د حاجتونو کې په وخت د مشکلاتو کې الا اناثا مگر ملائک، ذکر دیو عقیده را چې ملائک د الله تعالی لونه دي نور معنیب کې مشتره. و ای یدعون الا شیطانا مریدا او نه برابری دیو مگر شیطان سرکشه. دی دې کې سوال درازي چې مشرکان خو چرته شیطان عبادت نه وکړي، دی دې کې سمانا ده چې ای یدعون الا شیطانا مریدا. یو قول لم پسرینو دار چې دې دې کې د دعا نه مراد اطاعت مراد ده، لا تعبد الشیطان، دا شیطان بندگی ما کوي مرادنا اطاعت مراد ده. نو ای یدعون ما نه دا کوي او دی اطاعت او تابعداری نه کوي مگر دا شیطان مریدن دا سرکشه، دا شیطان سرکشه تابعداری کوي دی تا الله تعالی په خلاف باندې داغي خبره مني. او دویم قول بصیرینو بیان کړی دی ای یدعون الا شیطانا مریدا او یدین مراد داره چې کله به شیطانان د دیو په بوتانو کې ورننوتل نو دوی سره به خبرې م کولې، د قبر د طرف نه به ورته آواز وکړه، د بوت د طرف نه به ورته آواز وکړه، شیطان به هغه آواز کو. و ای یدعون الا شیطانا مریدا، مرید به خیرته ویلی کېږي، امرد هغه هلک ته وایي چې هغه بېګیري چې د هغې ګیره نه وي، نو شیطان ته مرید وایي ځکه دا د خیر نه خالی دی، د طاعت نه بالکل خالی دی. و ای یدعون او نرا بری دیو الا شیطانا مریدا مگر شیطان سرکشه. لعنه الله دا صفت دی لپاره د مقبل شیطان چې لعنت کړی دی الله تعالی په هغه باندې، او یا جمله دعایه ده جمله انشاییه ده، نو بیا معنا دا کوي لعنه الله لعنت دی وکي الله تعالی په هغه شیطان باندې، جمله انشاییه او جمله خبری فرق کولی شي. لعنه الله که جمله خبریه شي الله تعالی اخبار ورکی، او دا جمله صفت دی لپاره د ما قبل شیطان، دا سه شیطان چې الله تعالی لعنت کړی دی په هغې باندې، او که جمله انشاییه شي او جمله دعاییه شي نو بیا معنا دا شوله لعنه الله لعنت دی وکړي الله تعالی په شیطان باندې. وقال ویلی دی شیطان لتخذن من عبادک خامخا جوړوم با نسم بزه د بندگانو ستانه نصیبه مفروضه اغه برخه مقرره ستا د بندگان نو بزر ځان د پره نخ د برخه مقرروم اغه مقرر برخه به زماره پر. ولا اذلنهم ولا امنينهم ولا امرنهم فليبتكن اذان الانعام، دا اوس طریقه د اتخاذ د نصیب. شیطان دا قسم کړره چې یا الله ستا په مخلوق کې ستا په بندگانو کې زما برخه ای، وسته شیطان برخه د الله تعالی په بندگانو کې کومه ده. ولا اذلنهم او خامخه گمراهی ته ورابلم دیولره، ولا اذلنهم ابن کثیر رحمت الله علیه وی گمراهو گمراه کوم به دیولره عن الحق د حق نه اړوم به د حق نه بل طرف ته، نو څوک چې د حق نه بل طرف ته واوړي نو دغه د شیطان بنده شو. دویم ولا امنینهم او خامخه امیدونه به ورکوم دیوته به امیدونه ورکوم، ارزوگانی خواهشات بری تا خیسته کما خواهشات بری تا خیسته کی آمون پسیرین رو لیکلی دی اغدادی دا اوگد عمر تم آور کول دغسی مرد تا خوستوانی تو بابا بیا پا آخر کیو باسی آخر داسی وشی چه دا جنت و دا جهنم نه انکارو کی کپر و شیر کی اختشی ولا امنین نوم او خامخا امیدون بار کما دیوتا، ولا آمرن نوم او خامخا خایم با دیو تا دیده که پای وارد که تقدیر ده، او خامخا حکم بکوم دیو تا بلبت که دا سارو دا غوگونو پا کٹکولو باننه، فلویبت دی کن آزان الانعام نو پریکی با دیو غوگونو دا سارو دا شرپایان غوگونو با دیو پریکی. سورة المائده یو سل درم نمبر آیت که براغی تفصیل لیشه. جاهلیت په زمانہ کې مشرکانو یو عادتو د باد سار وو غوونه به هغه پریکل لګ یا لګ سورې به او کپاغي کې یا به ته پریک سه حصہ او یا به کې سورې او بیا به هغه د خپل توغی تو په نوم باندې آزاد پری خودله پاغي باندې به سورډی کول حرام ګڼل او چې چا پټی به خوړلو کار سوي کول چا به تاسو شول ویل نو شیطان دا قسم کړو ولا امرنم او خامخا خیم بدیو تا خامخا حکم مکم دیو تا دا سارو دا غوگونو پا کٹ کولو باندی فلویبت دی کن آزان الانعام نو پریکی بدیو غوگونو دا سارو دا چار پایانو پا دی زمانه کی بعض جاہلان دا وسی دی بچی اینکی گی اولاد اینکی گی یا زامن اینکی گی یو بابا لالار چی دا غینو غواری کل چی بچی پیدا چی نو بیا دا غی غوک سوری کی قدر پنجام منجاب کشتره او بیا داغه په بابا په نوم باندې کی هغه ته یو والی مچولی کړه او ناری نه یاله کی د بابا په نوم من نو دا په هغه وخت کې یو قسم او په دې وخت کې بل قسم نه ولا امرنا ومخامخه خیم دیو ته په لغیرن خلق الله بدلی بدیو جوړښت الله تعالی خلق الله دې کینو په سرینو دوا معنی بیان کړی یو قولم په سرینو دار چې دا خلق دا مصدر مبنی للمفعول له په معنی د مخلوق سره بدلی بدیو مخلوق الله تعالی جوړخت الله تعالی مفسرین بدی کلی کړی د حام ساروی نو وستر کې وستله نو دا سری په لغیر نه خلق الله دغه سی علماي کرام لیکلی دی په دې کې داخل دی زنانه چې خالونه لګی زنانه چې خالونه لګی خالونه دا د الله تعالی غ جوړخ بدلی او په حدیث کې راغلی دی کم زنانه چې خالونه لګی بلیله او څوک چې د خالونو د لګولو مطالبه کوي په هغې باندې د الله تعالی لعنت دی دغسې کومه زنانه چې ورځې وباسي او ورځې نرای کوي نو په هغې باندې هم د الله تعالی لعنت دی او یا د خپل غاښونه نری کوي د ښایست دپاره جدا کوي نو دې باندې هم د الله تعالی لعنت دی فلا یغیرن خلق الله او دا د شیطان طریقه ده دغسې علمای کرامو لیکلي دي زنانه چې خپل شکل صورت د نارینه په صورت باندې جوړی او یا نارینه خپل صورت د زنانه په شکل باندې جوړی فلا یغیرن خلق الله لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من الرجال بالنساء په حدیث کې راغلی دي کوم زنانه چې د نارینه سره ځان مشابه کوي او یا کم نارینه د زنانه سره ځان مشابه کوي په هغه باندې د الله تعالی لعنت دی فلا یغیرن خلق الله د نارینه سره بدکاری کول دام پرې کې داخل لے دغه سی دنور سپوږمۍ عبادت کول دام پرې کې داخل لے دا ټول پرې کې داخل لے علامه نصیر رحمت الله علی تفسیر مدارک کې او بحیان رحمت الله علی تفسیر بحر المحیط کې او بل معنا بیان کړی دا ډیر خلق بچره دغه معنا په لګه بدولګي خو نه شرعی مسلې نو هغه ته خیر توجه کول پکار دي وې دی آیات کې دام داخل دي چې په گیره د گیرې په ویښتو باندې په ویښتانو باندې تور رنگ لګول په یو غیرن خلق الله دام د الله تعالی غ مخلوق او غ جوړښت چیرې بدلول ویښته دی الله تعالی سپین کړله نو ستور رنگ په ملګو ها پاتې شو چې پاغه باندې زیړه نکری د لګول او یا سره نکری د لګول پاغه باندې نو هغه په حدیث سره ثابت دی د الله تعالی پیغمبر چیرې هغه طرف ته ترغیب ورکړل دیو جنا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دے مسئلے لپاره مستقل باب قائم کړی دی او باب او استحباب خضاب الشیب بالسفرۃ والحمرہ وتحریمه بالسواد تو رنگ لگاول په ګیره باندې وای دا حرام دی ناجایز دی او پاغي باندې سور رنگ لگاول نکری ده او یا زیړ براون کلر پاغي باندې لگاول وای دا صحیح دی مسئلہ د پسلو اهل ذکر په مسائلو کې بار بار مخکې ویل شوی دی او که څوک پوره تفصیل غواړي نو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کی او دغسی تہذیب السنن کی او دغسی نیل الاوتار کی دغی مسئلے پر وضاحت موجود دے او مخ کی را مسئلہ بار بار ویلے شوی فلا یغیرن خلق اللہ او دغسی علماء کرام لیکلی دی د اللہ تعالی د مخلوق او د جوړخ بدلول گیره خرول یا گیره کمول اسی وړه کول دا به کیم داخل لی دا الله مخلوق دے کنستا په مخ باندې الله تعالی گیره راخی جولی دا وس د چا په د چا چې ګیره نه په مخ باندې هغه ته خلک کوسه وي او هغه ته خلک پسې خان دي چې غټ سړی او ګیره نه خلک پسې خان دي نو چې د غټو غټو خلکو دا ګیره نشته رن په دې څخه خندا په کار ده کنه چې الله دله پیدا کړی او په مخ باندې ګیره او هغه ته لري کې امیر سی ابراهیم الله به وی ډیر خلک کړي هغه پرې ګیره کې خپل مور ته تللي د ښځې خو ګیره نه کنه نو مور یې ده نو هغې ته پکې تللي ډېر خلک د الله تعالی نه ویرېږئ. ګیره د ټولو انبیا علیه صلات وسلام ګیرې وي، د انبیا علیه صلات وسلام د ملګرو ګیرې وي. نو څوک چې ګیره خری دا د ټولو پیغمبرانو خلاف کوي او دا داسې ګناه ده. مفتی شفیع مفتی رشید احمد صاحب لیکلی دی احسن بتاوه کې د نورو ګناهی کبیرونه دا بدترینه ګناه ده. یو دا چې دا همیشه لپاره ده د انسان سره، که په مانځه باندې ته ولاړې د الله تعالی عبادت خې ګیره دې خرابورې ده د الله تعالی په نافرمانۍ کې، قرآن ته ناسې خو لیکن ګیره دې خرابورې ده د الله تعالی په نافرمانۍ کې، نو په هغه تلاوت ده د ثواب دی خو د نافرمانۍ سره د مور او پلار مخ ته کتل بچی چې ګوري د مینې محبت په نظر باندې ثواب دی، خو ګیرې خریلې ته بیا څنګه ګورې ته؟ دا خو د ګناه ځای دی، د الله تعالی د پیغمبر خلاف یې کړی دی. مور او پلار له پکار دي چې په خپل اولاد باندې سوچ او فکر وکړي. د مسلمان په معاشره کې د مسلمان بچی د مسلمان په کور کې پاتې کی ولې د الله تعالی د پیغمبر د طریقې خلاف کوي او ولې داسې عظیمه ګناه کوي؟ دربار نبوت ته د نبی صلی الله علیه وسلم خوا ته د کسرا د بادشاه له خوا دوه کسان ناغلی قاصدان ناغلی پیغام یې راوړی. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه ولیدل نو هغې ګیرې خرولې وې. نبی صلی الله علیه وسلم د هغې نه کریه النظر الیهما، نبی علیه السلام د هغې نه مخ وړو او نبی علیه السلام ورته وویل ویلکما من امرکما بهذا، تاسو دې تباه او برباد شئ، درته چا ویلي دي تاسو دا ګیرې ولې خرولې دي؟ هغې ورته وویل زمونږ رب مونږ ته حکم کړی دی، امرنا ربنا، هغه د کسرا بادشاه ته رب وایه، وی هغې مونږ ته دا خبره کړې ده ګیرې خرولې. نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل لکن ربی امرنی باعفاء لحیتی وقص شاربی، زما رب خو ما ته حکم کړی دی چې بریت واړه کو ګیره غټکه. دا د الله تعالی د پیغمبر وینا وه. البدایه و النهایه کې دغه وضاحت دغه واقعیا بیان شوی. ډیر خلک بیا معاشره کې داسي ویخته د دغه پریخي بریتانې پریخي د ګډ د ښکرو په شان دي ستا وهي په مانځه کې په سکونو باندې وهي، پار وخت کې په سکونو باندې وهي، هغه راښکته کېږي دی خولې ته او دای چیرې برکیه خو لکه قینچي پسې راواخله دومره تکلیف برداشت کړي ټوله ورځ دغې تنخطې خو راواخله کټه کې خبره خلاصه کړه. داسې طریقه باندې برید پرې ښودل چې هغه لاندې دا سره شونډه چې کومه په دې باندې دا ویښته راښکته شي او دا په اوبو کې لګي او په اوبو کې لامبو وهي او په خوراک کې دنده خولې ته ورننوځي او ته یې راوباسي داری نوڼۍ سره، نو دا ناجایز دي، دا د سنت طریقې نه خلاف دي. یقیني دغسې شته دی خلک، او بعضې خلک پکې بیا داسې ظالمانی ګیرې خرولي او بریت چې غټ کړي، بعضې خو داسې چې ګیرې هم غټوي او بریت هم غټ پرېښي، او بعضې خلک داسې دي چې هغه ګیرې خرولي او بریتونه چې غټ کړي، دا د شریعت خلاف دي. داسې طریقه باندې بریت پرېښودل د الله تعالی پیغمبر وی صحیح حدیث ته بخاری کې راغلی دي د مشرکانو خلاف کوي ګری غټی کوي او بریت ترې واړه کوي. احفا هلته کې ذکر شوی ده په حدیث کې په یخ باندې واړه کول د بریتونو. بعضې خلک داسې وایي دا بانه او دا عذر پیش کوي، یار وایي زه مجاهد یم نو دا بریت خو څه ډزې نه کوي تاله، نه دا څه توپ دی نه بل څه شی دی. تو اصل مجاهده د مجاهد د پاره چې د الله تعالی د پیغمبر د طریقې تابعداري وکي په دې کې به روح زیات وي. یوازې په بریتونو باندې څوک د چانه نه یری، او بعضې خلکو هغه بریتونه خو بیا نو فلا یغیرن خلق الله چې بدلی دی جوړښت د الله تعالی پیدا وخت د الله تعالی. ابن کثیر رحمت الله علیه او تفسیر سمرقندی او بله معنی کړی ده، وایي خلق الله نه مراد په دې ده کې دین د الله تعالی دی. ولا یغیرن خلق الله بدلی دی دین د الله تعالی، شیطان ډیرو خلکو ته دا خبره کوي چې ته د الله تعالی دین بدل کړه، د الله تعالی چیرې هغه دین بدلی. او د الله تعالی د دین بدلول دا دی چې الله تعالی ټول مؤمنان ټول خلق الله تعالی پیدا کړی دی په دین اسلام باندې، نو مور او پلار دغې نه یهودي جوړ کړي او یا ته نصرانی جوړ کړي، شیطان او توسوسې واچي هغه بدل کړي. او د هغې تفصیل د بخاری او د مسلم په حدیث کې راغلی دی. الله تعالی وایي چې ما خپل بندگان خنفا پیدا کړی دي، شیطان هغې ته راشي نو د دین نه بل طرف ته واړی، کم شی په معنی حرام کړی شیطان او توی دا حرام دی، یو شی په الله تعالی حرام کړی شیطان او توی دا حلال دی. ولا اذلنهم او خامخا گمراهی ته برابلم دیولره ولا امنینهم شیطان دوی او خامخا امیدونه بور کوم دیوتا ولا امرنهم او خامخا خیسته کوم بدیوتا او خامخا حکم بکوم دیوتا د غوګونو د سارو د غوګونو د کټکولو فلیبت کنا اذان الانعام نو پریکای بدیو غوګونه د سارو غوګونه ولا امرنهم او خامخا حکم بکوم دیوتا فلا یغیرن خلق الله نو بدلی بدیو جوړخت الله تعالی پیدا وخت الله تعالی یا دین د الله تعالی و مې یتخذ الشیطان اولیا او چا چې ونی وس شیطان لره دوست تابعداری کړل شوی دا معنا مې توکل اولی مخکې ته ویل کنه چې د شیطان عبادت ته تابعداری ده و مې یتخذ الشیطان او چا چې ونی او شیطان لره چې دغه تابعداری کوي من دون الله سوا د الله تعالی نه فقط خسره خسران مبینه یقینا دا تاوان او کتاوان ښکارا دا ډیر زیات تاوانی انسان دی چې شیطان خبره ومنله او د الله تعالی خبره ونه منله یعدهم شیطان وعده کړی دی سره و یمنیهم او امیدونه اچي دی ته و ما یعدهم شیطان او وعده نه کوي شیطان الا غرور مگر د دوکي د شیطان چې کوم وعده دی نو هغه ټوري دوکي دی یعدهم وعده کړی دا شیطان دی سره شیطان د مسلمانانو سره د څه وعده کوي نو مفسرین لیکلی دی دویم مفعول د دې لپاره هدف دی یعدهم الباطل وعدی کئی شیطان د دیو سره د باطلو د دروغ وعده سره کئی دویم یعدهم وعده کئی د دیو سره د امداد کولو وعده سره کئی د امداد کولو او یا دا د وعید نه ماخوذ دی په معنا د یرولو سره یعدهم یری شیطان دی خلکو دا د فقیرۍ او د غریبۍ نه که د الله تعالی په لاره کې صدقې ورکړلې نو غریبان بشي دویم و یمنیهم او امیدونو کې اچي دی ولره امیدونو کې اچي دی ولره امیدونه اچي دی ته مانا دا شوله چې امیدونو کې اچي علی رضی الله تعالی عنہ زه به تاسو باندې دو څیزونو نه یریږم په دو څیزونو کې به تاسو تباه شئ یو طول العمل د امیدونو اوږدوالی او دویم اتباع الهوا د شیطان تابعداری کوه د خواهشاتو تابعداری کول ته چا امید چې اوږد شي نو د هغې نه آخرت تیر شي او څوک چې د خواهشاتو تابعداري وکړي نو د حق نه هغه بل طرف ته واوړي یعدهم وعدې کوي شیطان د دیو سره باطلې وعدې یا یعدهم یره ورکوي شیطان دیو ته د فقر او د غریبۍ نه په سبب د انفاق په سبیل الله باندې و یمنیهم او امیدونه اچي دی ولره امیدونه کې اچي دی ولره و ما یعدهم الشیطان او وعدینه کې شیطان الا غرور مگر د دوکي تفسیر سمرقندی لیکلی دی غروران په معنا د باطل سره دی اولایک ماواهم جهنم اوس الله تعالی ذکر کوي تخویف د شیطان تابعدارانو ته اولئک مأواهم جهنم اولئک ذا کسان مأواهم جهنم زیر دیو جهنم دی ولا یجدون عنها محیصا او وبنو میدی عنها دا غنه محیصا زیر تیختی محیص یا صیغه دا ظرف دا ظرف مکان زیر تیختی او یا محیص چیرې دا مصدر میمی دی او وبنو میدی عنها دا غنه در جهنم نه محیصا تیختا در جهنم نه بتختیدل چیرې چرته ونه کړي والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار دا تخویف نو رسول الله تعالی اوس بشارت بیانې والذین آمنوا اگسان چې ایمان راوړنه او عملوا الصالحات او عملونه کړی دي نیک پر طریقه له پیغمبر سندخلهم زر دې داخل وکړه غي در جنات جنتون ته چې بای ګلان دي داغینه والے خالدین فیها بدا همیشه به دی پغی کې همیشه وعد الله حقا وعد کړی دی الله تعالی وعد رښتونی وعدهم الله وعدا حقا وعد کړی دی الله تعالی دی سره وعد رښتونی نو بده کی اشاره شو لدی ته د شیطان چیرې وعده هغه ټولې د دروغ دی او د الله تعالی وعده هغه رښتیا دی نو د الله تعالی په وعدو باندې یقین وکي وعد الله حقا وعد الله تعالی رښتونی ده ومن استقم من الله قیل او سوک دی ډیر رښتونه د الله تعالی نه پوینا کی د الله تعالی نه پوینا کی سوک رښتونه نشته ری نو سمانه شولا والذین آمنوا وعملوا الصالحات چا چې کامل ایمان راوړ د الله تعالی د پیغمبر طریقې خپل کړلې نو د الله سره دا وعده را چې دا به جنت ته ځي او د الله تعالی نه بل سوک رښتونه نشته ری په وعده کې لیس بأمانیکم ولا امانی اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا عرب دایت دما قبل سره بالکل خکاره دی مخکی د شیطان امانی بیان شولې اوس دی آیت کې الله تعالی دغه امانی حکم بیانای بعض خلک داسې لري چې هغه خپل دین او خپل جزا هغه موقوف غنی پرې باندې چې جواب باندې سوي نو دی آیات کې وصلی الله تعالی په هغه باندې رد کړي ایمان په تمناګار باندې نه حاصلېږي جنت صرف په ویناګار باندې نه حاصلېږي ز جنتی یم په ارزوګان باندې ایمان نه حاصلېږي او جنت په نه حاصلېږي ترجمه ته جواب شي نو بالکل دا آیات تفسیر به خیرت آسان دی لیس بی امانیکم ند دین موقوف ستاسو پا خواهشاتو باندی ولا امانی اهل الكتاب او نا پا خواهشاتو دا کتاب والاو باندی دین موقوف ند ستاسو پا خواهشاتو باندی او نا پا خواهشاتو دا اهل کتاب باندی دویم مانا لیس بی امانیکم ند جزا او بدل موقوف ستاسو پا ارزوگانو باندی ولا امانی اهل الكتاب او نه په ارزوګانو د اهلی کتاب باندې اهلی کتاب بس خبره کوله نحن ابناء الله واحباؤه هغه بس ویل لا يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا نو تاسو د جنت چیرې د په ارزوګانو په خواهشاتو باندې نه حاصلېږي ابن کثیر رحمت الله علی د دې الفاظو نو ورستو ډیر بهترین الفاظ ذکر کړی دي بل العبره بطاعه الله واتباع شرعه الکا دین پدی باندې نه دی آباد چې ته وځ دیندار ایم دین جنت پدی باندې نه حاصلېږي ته وځ جنتی ایم پدی باندې جنت نه حاصلېږي بلکې بل العبرۃ بطاعۃ الله و اتباع شرعه چې دا الله تعالی د شریعت تابعداری رسول نه کړي او دا الله تعالی د پیغمبر تابعداری نه کړي نو ته جنت تم نشی تلې او استاد پر نیک بدلم نشتره او ته دیندار هم نه دغه معنا شول لیس بأمانیکم ند دین او جزا موقوف استاسو په خواهشاتو پر دوګانه باندې ولا امانی اهل الكتاب او نه ند دین او جنت او بدل موقوف په خواهشاتو په تمناګانو د اهل کتاب باندې بلکې راشه اوس قید ووره مې عمل سوان چا چې عمل او کوه شرک او کوي یجز به نو بدل ور کېدلې شغه تلاغي دغه بدل ور تور کله شي جهنم نو ای اهل کتابو تاسو خو مشرکان یا وای چې مونږ جنتیان یو نو دا عجیبه خبره کوي ولا يجد له او وبنو می د خپل ځان د پاره من دون الله سواد الله تعالی نه ولی ان سوک دوست بچ کون کې ولا نصير او نسوک امدادي و من يعمل من الصالحات اوس بشارت بیانېږي بشارت کامله چې بچا کی ایمان او عمل صالحي نارینه یو کزنانې اغیره پاره به نیک بدلی جنت ته باغزي و من يعمل من الصالحات او چا چې عمل وکړي نیکو عملونه من ذکرین کنارینه او انسا یا زنانوي وهو مؤمن او دیم واحد وی نو دا عمل د قبلی دوره پر دو شرطونه شول یو ایمان او دویم د اتباع د نبی صلی الله علیه وسلم فاولائک یدخلون الجنه نو دا کسان داخلي کی بجنت والای زمون نقیره او ظلم به اون شی بدی باندې په قدر د داغ دا ډو کیره کی جری باندې نقیر قتمیر فتیل او سفروق دا سلور ارپاز دی په عربی کی په عربو کی رقم سیس د پاره با استعمالیدل نو نقیر د نقر نره هغه داغ چې د کجوري د اډوکی په شا طرف باندې هغه ته لکی نقیر نو مردا شول چې لک ظلم په پدی باندې نکی ولای زمونه نقیره او ظلم منشي کې درې پدی باندې په قدر د داغ د اډوکی د کجوري باندې او دې کې ظلم نو مراد درې چې د دیو په نیکو اعمالو کې وکه مين راضي ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا مخکی آیات کی د نجات د پاره ایمان او عمل صالح دا شرط کله په قیامت کی د الله تعالی د عذاب نه وا اغه سوک بچکیږي چې مومن یا او دغه سي اعمال نیک. وس د دې آیات کی داغه شرح بیانی او داغه فضیلت پکې بیانی. ایمان او عمل صالح دغه دین مشتمل لے په انقیاد او په عبادت باندې زکه دا غوړ. او دویم دار چې په دغه ایمان او عمل صالح کې متابعت د ابراهیم علیه السلام او ابراهیم علیه السلام در الله تعالی دوسو نو زکه دغه ایمان او عمل صالح غوړ شید. ومن احسن دینن او سوک دے خیست دین والا ممن داغ چانا اسلم چی تابی کی وجه او خپل ځان لله د الله تعالی لپاره سوک چی خپل ځان تابی کی د الله تعالی لپاره نو داغین خیست دین والا بل سوک نشتره. تفسیر جلالین لیکری دی اسلم انقاد و اخلص عمله. ومن احسن دینا او سوک دے خیست دین والا ممن داغ چانا اسلم چی منقاد کی تابی کی خپل عمل تابی کی وجه خپل ځان لله د الله تعالی لپاره او هو محسن او دی وی خیسته عمل والا او هو محسن او دی وی خیسته عمل والا. مفسرین لیکلی دي په دی اول کی اشاره ده اعمال صالحه ته او په دویم کی اشاره ده صحیح کیدو د عقیده ته توجه نشته. هغه ده من احسن الدین من احسن الدین ممن اسلم وجهه لله په دی کی اشاره ده عمل ته او هو محسن کی اشاره ده اصلاح د عقیده ته. نو معنا دا شوله د چا چې عقیده برابری او چې چا عمل برابری نو دغه انسان خیسته دین والا دی د دنه بل څوک په دین کې خیسته نشته. ابن کثیر رحمت الله علیه ډیره بهترینه خبره کړې ده وای او هو محسن واتبع فی عمله ما شرعه الله له په عمل کې د شریعت تابعداری کوي پا خپلو اعمالو کی رچا تابیداری کی رشریت تابیداری کی واتبع ملت ابراهیم او تابیدار وی د دین د ابراهیم علیہ السلام حنیپا چه مضبوط موحدو واتخذ الله ابراهیم خلیلا د نبی علیہ السلام دین او د ابراهیم علیہ السلام دا یو بلت نزدیو دیو جناغ خبر کی واتبع ملت ابراهیم حنیپا واتخذ الله ابراهیم خلیلا او نیولیو الله تعالی ابراهیم علیہ السلام خلیلا دوست ابراهیم علیه السلام ده الله تعالی دوسو ده دې سمانه ده. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ډیر بهترین تفصیل بیان کړی ده باید چې هغه وکتل شي. د آیات د تفسیر لپاره هغه ډیر زیات اهم ده. واتخذ الله ابراهیم خلیلا اختص الله ابراهیم په وقت هی للرسالت الله تعالی ابراهیم علیه السلام خاص کړی په خپل وخت کې د رسالت لپاره د پیغمبرۍ لپاره خاص کړی او یا خلیل په معنا د محتاج سره دی. نو معنا دا شوله چې کله ابراهیم علیه السلام اور ته وغورځولی شو جبریل علیه السلام راغلی او پسې کنه وایي که ستا څه حاجت یو ضرورت یي چې بوره یې کوم دله وایي حاجت مشته خو تاته نه نو دې کې معنا بیا دا شوله فخلت الله ل ابراهیم نصرته ایاهو نیولی و الله تعالی ابراهیم علیه السلام په دوستانی سره یعنی الله تعالی د ابراهیم علیه السلام حاجتونه پوره کړی د هغې سره امداد کړی و د الله تعالی سره امداد کړی او بعضې او دغسې امام قرطبی رحمة الله علیه وی ابراهیم علیه السلام د الله تعالی دوستو څه معنه ده الخلیل الذي یوالی فی الله و یعادی فی الله. ابراهیم علیه السلام د الله تعالی دوستو ځکه د الله تعالی دپاره یې د خلکو سره دوستانه کوله او د الله دپاره یې د خلکو سره دشمني کوله خپل پلار خپل قام خلاف د الله تعالی د دین نو اینی اراک و قومک پی دلال مبین تم گمراهی خپل پلار ته وی او استاد قام گمراه دی نو څوک چې د الله د پاره دشمنی کوي او د الله تعالی لپاره دوستانه کوي هغه د الله تعالی دوسی او ابراهیم علی السلام دغه کار کو. نور تفصیل امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بیان کړی واتخذ الله ابراهیم خلیلا او نیولی الله تعالی ابراهیم علی السلام لره دوست وللله ما فی السماوات و ما فی الارض دا پر سوال توحید پی تصرف بیانی کی پر آیت کی ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام چې الله تعالی په دوستانی نیولیو نو آیا الله تعالی غته محتاج چرته دا خبره زین ترانی شي نه نه وللله ما فی السماوات و ما فی الارض او خاص د الله تعالی په اختیار کې راځي پسمانونه کړي او ما فی الارض او هغه څه چې پزمکه کړي وکان الله بكل شی محیطا او دی الله تعالی هر چیز دره راګیرون کې بخپل علم کې په خپل قدرت کې او په خپل علم کې الله تعالی هر سره ګرای الله تعالی هر طرح گیری په خپل علم او قدرت کې.